Hello， 我 Hello， 你好， hello， 今天马龙呢？那这里搞吧，有这么个啊，去认得这个啊，这 个。Igen， akkor menjek és megcsinálod, ugye? Nem, hát kihozod, és akkor aztán én megcsinálom, és akkor vagy eljössz délutánára, vagy valami, ha jó, ha jó, jó lesz. Majd mindjárt csak reggelizek, és aztán kimegyek, jó? Jó, csak nyugodtan úgyis itt leszek még, jó? Jó, oké, köszi, szia!